Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, 14 ο Απρίλιος σήμερα. Και ξεκινώ με την Marian Faithful σε αυτή τη διασκευή του Working Class Hero. Ένας ήρωας πραγματικός της εργατικής τάξης είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός της εργασίας, δε. Όχι, όχι, δεν αστείευαμε καθόλου. Είναι ο πρώτος υπουργός στα χρονικά, ο πρώτος υπουργός εργασίας στα χρονικά, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, να παρακολουθεί, να ασχολείται με τα τεκτενόμενα και στο χώρο της εργασίας και στο χώρο της πολιτικής συνολικά. Είναι ο πρώτος υπουργός εργασίας που νοιάζεται πραγματικά πόσο εργαζόμενος θα καταφέρει να ξεκλέψει λίγο χρόνο από τη δουλειά του για να πάει τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη, εκεί περίπου, να μαζέψει τις ελιές του. Λίγο το έχετε, λίγο το έχεις, να σου δίνει τη δυνατότητα να πας να μαζέψεις τις ελιές. Βγήκε ο Θεόφοβος, τα είπε, τα έχετε δει φαντάζομαι. Από χθες είναι αυτό, από χθες το πρωί βγήκε στην τηλεόραση να δικαιολογήσει το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να καθορίζουν δεκάωρη απασχόληση, δεκάωρη απλήρωτη, χωρίς υπερορίες απασχόληση, που κάποια στιγμή αργότερα θα στην ξεπληρώσει. Και έδωσε και παραδείγματα ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι, βεβαίως, γιατί την ξέρει την αγορά εργασίας πάρα πολύ καλά. Ξέρει δηλαδή το μόχθο, ξέρει τι σημαίνει η αγωνία του να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να λες ποιος θα μου μαζέψει τώρα τις ελιές στο χωράφι. Και πραγματικά έδειξε να αντιλαμβάνεται, να πιάνει τον παλμό της κοινωνίας από τα μαλλιά, μη σας πω. Είσαι, λέει, για παράδειγμα εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Ρόδου και θέλεις το χειμώνα να πας να μαζέψεις τις ελιές. Γιατί να μην μπορείς να κάνεις με δική σου πρωτοβουλία, πρόσεξε, δεν θα σου το επιβάλλει ο εργοδότης, η πρωτοβουλία θα είναι δική σου και θα πεις μόρε να δουλεύω κάθε μέρα δύο ώρες παραπάνω, κάθε μέρα δύο ώρες παραπάνω, δύο ώρες παραπάνω, θα μαζέψω μια ωραία διούλα που θα την πάω πληρωμένη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και το Γενάρη που μαζεύουμε ελιές, να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές με την οικογένεια, να μην χαθεί και το λαδάκι μας. Και θα είναι ο εργαζόμενος, παιδιά, που θα ζητά την υπέρβαση του ωραρίου του, του ωραρίου του, απλήρωτα. Κύριε Υπουργέ, κουμπάρε που λένε, έχει υπόψη σου ότι το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο τους απολύουν στα αεροδρόμια και ότι το προσωπικό ενός αεροδρομίου στη χώρα ξεπούλησες και την Ολυμπιακή, πάνω θεμάς, έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. το προσωπικό, γιατί ήταν ατυχές το παράδειγμα. Να μου έλεγες έναν υπάλληλο γραφείου, να δω ρε παιδί μου ότι μπορεί να έχει μια βάση. Αλλά πήγαινες να μου πεις παράδειγμα σε αεροδρόμιο που το χειμώνα δουλεύει το 20% του προσωπικού που δουλεύει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει δουλειά. Θα τον βάλει να δουλεύει 10 ώρα, θα του υποσχεθεί ότι έλα μωρέ κάποια στιγμή θα τα βρούμε, και το χειμώνα θα τον απολύσει γιατί δεν έχει δουλειά. Ειδικά αν τα αεροδρόμια τα έχεις δώσει στη Φράπορτ. Ε, καλό. Κουμπάρε, το χειμώνα τον απολύει. Θα πάει έτσι κι αλλιώς για τις ελιές. Έτσι μαζεύονται οι ελιές, γιατί δεν έχει δουλειά ο κόσμος το χειμώνα. Κύριε Υπουργέ. Άλλο παράδειγμα. Είναι λέει φοιτητής ο εργαζόμενος και έχει εξεταστική. Γιατί να μην μπορεί να δουλέψει παραπάνω τις άλλες μέρες που δεν έχει εξεταστική, και τις μέρες που έχει εξεταστική να μην πάρει άδεια, να πάει με πληρωμένη άδεια να δώσει τα μαθήματά του πολύ ωραία. Μάλιστα. Βρε, άμα σας λέω σας νοιάζετε, δεν απορώ με αυτόν, απορώ με εσάς. Εκεί έξω που δεν καταλαβαίνετε, γιατί βλέπω ξανά αντιδράσεις και ανακοινώσεις και εργαζόμενους και σωματεία και συνδικάτα να ορίονται. Πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Ο άνθρωπος νοιάζεται για να πάρετε και το πτυχίο σας. Θα σας δέρνουν που θα σας δέρνουν μέσα στα πανεπιστήμια, η πανεπιστημιακή αστυνομία. Τουλάχιστον ένα πτυχίο να το πάρετε. Να μην το χάσετε λόγω της δουλειάς. Και σας νοιάζεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Αχάριστη. Α, εντωμεταξύ, για να ξέρετε, όλα αυτά, τη μία είναι οι δασικοί χάρτες που σας έλεγα για τις διαδηλώσεις. Την άλλη ήταν, πιο παλιά ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά είναι τώρα το εργασιακό, που φυσικό και επόμενο είναι με αυτές τις, να μην τις χαρακτηρίσω, με αυτές τις ρυθμίσεις που φέρνει ο κύριος Υπουργός. Είναι απολύτως δεδομένο, δηλαδή διαβάζεις βουλωμένο γράμμα να πεις τώρα ότι το επόμενο διάστημα, και ενώ θα ψηφίζεται αυτός ο νόμος, θα έχει τον κόσμο στους δρόμους. Ρε παιδί μου, τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους συλλόγους εργαζομένων, και όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα θα έχεις διαδηλώσεις. Ποιος τις δημιουργεί αυτές τις κορονοδιαδηλώσεις, όπως θα τις λένε τα κανάλια? Ποιος θα τις δημιουργήσει τώρα που έχεις πάλι 4.000 κρούσματα, 93 νεκρούς σε μία μέρα, το μεγαλύτερο νούμερο πλησιάζεις. Πηγαίνεις ολοταχώς για το 120 που είχε το Νοέμβριο. 93 νεκρούς σε μια μέρα, φόβο και πάλι, και νομοσχέδια που βγάζουν τον κόσμο στον δρόμο. Ποιος θα τους βγάλει αυτούς τώρα στον δρόμο που θα παρανομήσουν και θα κινδυνεύσουν τη ζωή τους, θα τη διακινδυνεύσουν τη ζωή τους να διαδηλώνουν εναντίον του νόμου σου? Ποιος τους βγάζει τώρα? Ο Κουφοντίνας τους βγάζει τώρα? Και τι θέλεις θα σου πει ο άλλος? Να μην λειτουργεί το κράτος επειδή έχουμε κορονοϊό? Το κράτος λειτουργεί, έχει συνέχεια. Και μάλιστα δεν έχει μόνο συνέχεια, αλλά έχει και φοβερές ιδέες για το πώς θα ενισχύσει την πλευρά των επιχειρηματιών, την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων που θέλουν να μειώσουν το κόστος. Και κοίτα να δεις ρε κάτι ωραίες ιδέες που κατεβάζουν με το δεκάωρο και με την καταστρατήγηση των βασικών, των δικαιωμάτων για τα οποία έχει χυθεί αίμα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη πάνω, και ήρθε να τα καταστρατηγήσει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, κατάλαβες? Ο Βορύδης ετοιμάζει νομοσχέδιο για να ψηφίζουν και τα δέντρα, τα ομογενή, στην Ιφίλιο, όπου ρέει ελληνικό αίμα, θα έρχεται και ένα ψηφαλάκι. Τα λέγαμε και χθες. Πήρα και τα μηνύματά σας. Έχω ένα από αυτά να σας το διαβάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι από μια μετανάστρια, από μια γυναίκα που ζει στην Κρήτη και που την άγγιξε, όπως μου λέει τουλάχιστον, η χθεσινή εκπομπή, για το γεγονός ότι εκείνη δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, παρόλο που βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ο Βορύδης λοιπόν φέρνει αυτό. Επίσης ο Βορύδης φέρνει και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μεγαλύτερο αυταρχισμό, με μεγαλύτερη δυνατότητα να πετάγονται έξω οι μικροί συνδυασμοί και με λιγότερη δημοκρατία εν τέλει. Και όλα αυτά με ένα περίεργο τρόπο μετά θα απορούν στα κανάλια, πώς είναι δυνατόν, βρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος, αντί να κάθεται στο σπίτι του και να φοβάται τον κορονοϊό, σηκώνεται και βγαίνει έξω, και να δε τα κρούσματα μετά πως έρχονται, καταλάβατε. Και δεν τους περνάει από το μυαλό εκείνο που σας έλεγα, του Πικάσο, αυτός ο αστικός μύθος, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν έγινε όντως αυτό με τον Γερμανό πτέραρχο, δεν ξέρω τι ήτανε, που του λέει εσείς το κάνατε αυτό, πολύ ωραίο, για την Γκουέρνικα, και του λέει όχι, εσείς το κάνατε αυτό, έτσι ακριβώς, εσείς το κάνετε αυτό, εσείς βγάζετε τον κόσμο τώρα στους δρόμους ξανά και ξανά και ξανά. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a going home. My baby stuck with me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, here a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a going home. Βεβαίως το αφήγημα τώρα είναι στο δρόμο να μην βγείτε να διαδηλώσετε, κολλάει. Αλλά Πάσχα να πάτε να κάνετε στο χωριό. Το παλεύουμε, ρε παιδί μου, το φέρνουμε από εδώ. Το Πάσχα στο χωριό, συγκέντρωση μετήκων που έλεγε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, το Πάσχα στο χωριό έχει αναχθεί, τι να σας πω, ρε παιδί μου, έτσι σε ένα ιερό, μια ιερή αγελάδα που έχουμε βάλει εκεί ψηλά, και λέμε Παναγιά μου, μην τυχόν και χάσουμε το Πάσχα στο χωριό, και θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας να κάνει ο κόσμος Πάσχα στο χωριό. Ήδη το προαναγγέλουν, ξέρετε, με εκείνη τη γνωστή τακτική. Θα χαλαρώσουν τα μέτρα. Ρε αδερφέ, χθες είχες 4.000 πλάς κρούσματα. Ναι, θα το φέρουμε από εδώ, θα το φέρουμε από εκεί, θα χαλαρώσουν τα μέτρα, το συζητάμε, εισηγούμαστε στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Ο Τσιόδρας που είναι, κύριε Σωτήρη μου, ακόμα καμία απάντηση, τίποτα, καμία δημόσια δήλωση για τα σχολεία που άνοιξαν ενώ διαφωνούσες. Δεν βαριέσαι, ας τους να περνάνε έτσι από πάνω, τι είσαι εσύ τώρα ένας τελευταίος λοιμοξιολόγος, δεν είναι, γιατί να μετράει ο λόγος σου, προφανώς, εντάξει, αλλά ήτανε που βάζαμε την επιστήμη μπροστά. Μπροστά η επιστήμη και από πίσω η πολιτική. Και ο Σκέρτσος κάθε μέρα, και ο Σκέρτσος και οι υπόλοιποι, και ο Γεραπετρίτης και οι υπόλοιποι, ανακοινώνουν τα μέτρα που θα ψηφίσει η Επιτροπή μετά από μια μισή εβδομάδα. Και περίπου τώρα μας λένε ότι εντάξει, για το Πάσχα ετοιμαστείτε, παιδί μου, στο χωριό θα πάτε. Βρε 93 οι θάνατοι εχθές, βρε ξεπέρασαν τους 9.000 οι θάνατοι στην Ελλάδα. Εσύ να πάει να κάνεις Πάσχα στο χωριό. Το αρνεί να μην ξεχάσεις. Και μόλις αυτοί που τους λες, ελάτε, θα το φέρουμε από εδώ, θα το φέρουμε από εκεί, θα πάτε στο χωριό. Μόλις αυτοί οι ίδιοι είναι τίποτα, ξέρω εγώ, κομμουνιστές, κακοί, συνδικαλιστές, πάνε να γίνουν πάνω, πάνω μακριά, και αποφασίσουν να βγουν στο δρόμο για τα εργασιακά, πού πας, έχει κορονοϊό. Δεν φοβάσαι. Βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου και τις ζωές των διπλανών σου. Μέσα, όχι διαδηλώσεις. Η άλλη εκεί στην Κατερίνη, ένας πατέρας με το γιο του, τόλμησε, άκου να δεις τώρα κι αυτός, πήγε στο γήπεδο. Έπαιζε μια ομάδα και πήγε απ' έξω από το σειρματόπλεγμα με το γήπεδο να δει με το γιο του να δει την ομάδα στο γήπεδο. Και καθόταν απ' έξω από το σειρματόπλεγμα. Το βίντεο δε ευτυχώς έπαιξε στο Μέγκα. Μεγάλη απορία μου έκανε, πραγματικά. Και όχι μόνο έπαιξε, αλλά βγήκαν και οι άνθρωποι και μιλήσαν. Μπράβο, να πω και ένα μπράβο στο Μέγκα, ασφαλώς. Και τους απείσανε στο ξύλο. Πήγαν οι αστυνομικοί, ο άλλος κόντεψε να πάθει έμφραγμα. Είναι στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, ο μπαμπάς. Ο γιος 24 χρονών, ο μπαμπάς 60+. Και τον στείλανε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο, επειδή τόλμησε, ακούστε, τόλμησε να πάει να δει την ομάδα έξω από το σειρματόπλεγμα του γηπέδου στην Κατερίνη. Έπαιζε, ξέρω εγώ, η Άνω Ραχούλα με την Πέρα Παναγιά. Και πήγε απ' έξω να δει. Αλλά την ίδια στιγμή, ενώ τους απίζουν αυτούς στο ξύλο, την ίδια στιγμή συζητάμε πώς θα πάμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Τι να πω ρε παιδιά, κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ καλά, μάλλον. Μπορεί, πάντα εκεί καταλήγω, ότι μάλλον εγώ δεν το πιάνω καλά το νόημα, το βαθύτερο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσω να σας πω για την είδηση με τους αλεξιπτωτιστές, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλος δώρος έγινε χθες. Σήμερα έχει τελειώσει το θέμα βέβαια και έχει τελειώσει και με έναν περίεργο τρόπο, γιατί ξέρετε, καμιά φορά εμένα, δικαιώνοντας και τον τίτλο της εκπομπής, το πίσω σελίδες, προσπαθώ να πηγαίνω να διαβάσω λίγο από πίσω, να γυρίσεις από την άλλη πλευρά, να δεις τι έχει ή να τη διαβάσεις ανάποδα. Την είδηση. Λοιπόν, καταρχάς, αν δεν το έχετε ακούσει, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει, ειδικά αν κατοικείτε στην Κρήτη, γιατί έγινε μεγάλος ντόρος, τεράστιο θέμα, μία ομάδα που λέγεται Ευρωπαίοι Αλεξιπτωτιστές ήθελε να έρθει να κάνει στην Κρήτη, να κάνει ρήψεις με αλεξίπτωτο, να πέσουν δηλαδή με αλεξίπτωτο, για να γιορτάσουν τα 80 χρόνια, φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια, τον Μάιο, τον άλλο μήνα δηλαδή, από την μάχη της Κρήτης, από το 1941. Στη μάχη της Κρήτης, αν τυχόν δεν είστε από το νησί και δεν ξέρετε τι και πώς, οι κρητικοί αντιστάθηκαν μεν ηρωικά, αλλά το νησί έπεσε το 1941, τον Μάιο, και από τότε και η Κρήτη γνώρισε τη γερμανική κατοχή, και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή και με πάρα πολύ μεγάλο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, ολοκαυτώματα κλπ. Δεν χρειάζεται εμένα ιστορία να τα πω, είναι καταγεγραμμένα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται να λες και τα αυτονόητα εδώ που φτάσαμε. Ερχόντουσαν λοιπόν αυτοί οι Ευρωπαίοι αλεξιπτωτιστές να τιμήσουν τη μάχη της Κρήτης, αλλά με τη διάσταση του να τιμήσουν τους εισβολείς και όχι τους κρητικούς που αντιστάθηκαν. Ναι, αλήθεια, μα το Θεό σας λέω. Neighbor's courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader. I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. Έλεγαν στο κείμενο, στην αφίσα που έχουν, είχε και ένα μουστακαλί εκεί έτσι βαρβάτο, καραβανά με κάτι μπερέδες κόκκινους φοράνε και λοιπά, έτσι κουστούμαρισμένοι, πολύ, πολύ κυριλέ καταδρομής αλεξιπτωτιστές. Πέρασαν ακριβώς 80 χρόνια από το άλμα των ειδικών δυνάμεων του Τρίτου Ράιχ που κατέκτησαν το νησί της Κρήτης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη γενναιότητά τους. Ακούτε? Ας τιμήσουμε τους πεσόντες αλεξιπτωτιστές αδερφούς μας που πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη εναέρια στρατηγική επιχείρηση στην ιστορία. Τι να σας πω τώρα, και μόνο που τα διαβάζεις αυτά, αφρίτης. Αλλά εκτός από το να αφρίξεις, ίσως είναι μια ευκαιρία, κάτσε ρε παιδί μου να το δω λίγο το θέμα, να καταλάβω τι γίνεται, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, επειδή έχω το ρεπορτάζ πρωτογενώς. Σε αυτή την Ένωση Αλεξιπτωτιστών, Ένωση Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών, European Paratroopers, Paratroopers λέγονται αυτοί, Association, ΕΠΑ. Η Ένωση λοιπόν Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών έχει και κάποια μέλη εδώ, πατριωτάκια δικά μας, από την Ελλάδα. Τους έψαξα χθες, τουλάχιστον τον έναν από αυτούς, ο οποίος είναι και αστυνομικός, τρομάρα του. Και ο οποίος, όταν αρχίζει να σκάει το θέμα και καταλαβαίνεις, αρχίζουν εδώ, γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στην Κρήτη, πρωτοσέλιδο εχθές σε εφημερίδα, στη Δημοκρατία συγκεκριμένα το θέμα, αρχίζουν και αυτοί να θορυβούνται. Μα δεν ξέρετε, δεν καταλάβατε καλά, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα αυτό, θα με συγχωρήσετε. Κάπως έτσι ήταν η κουβέντα μας. Και ήταν ο κύριος Παρασκευάς Καζάς, εν ενεργεία αστυνομικός στην Ανατολική Αττική, ο οποίος δεν αρνήθηκε ότι είναι μέλος της ομάδας αυτής που θέλει να έρθει να τιμήσει τους Ναζί, αλλά λέει ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ήξερε τίποτα. Και μάλιστα κάναμε αρκετά μεγάλη κουβέντα, έτσι να σας πω και μερικά παραδίπλα που δεν δημοσιεύονται στο ρεπορτάζ. Θα τα διαβάσετε όλα αυτά στο ρεπορτάζ σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ένωση αυτή, λέει, πηγαίνει και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Δεν έρχεται μόνο στην Κρήτη φυσικά. Πηγαίνει για παράδειγμα στην Νορμανδία που γίνονται οι εκδηλώσεις για την απόβαση της Νορμανδίας που καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τιμά και εκεί τους αλεξιπτωτιστές. Αυτοί έχουν ένα θέμα τώρα με τους αλεξιπτωτιστές, να καταλάβατε. Είναι ρε παιδί μου, γουστάρουν αλεξίπτωτα. Εντάξει, πάσο. Είναι και καραβανάδες, είναι και ειδικές δυνάμεις. Εντάξει, οκ, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Μόνο που στην Νορμανδία οι αλεξιπτωτιστές ήταν οι καλοί που πηγαίνανε να απελευθερώσουν. Στην Κρήτη οι αλεξιπτωτιστές ήταν κακοί. Α, εμάς δεν μας νοιάζει αλεξιπτωτιστές, να είναι και ό,τι να είναι. Ρε παιδιά, τέλος πάντων κάπου εκεί καταλαβαίνετε ότι έγινε λίγο η κόμπλα και δεν βγήκε το πράγμα. Έχω μια υποψία, χωρίς να βάζω στην άκρη τις συνεχείς προσπάθειες αναθεωρητισμού και της ιστορίας κλπ. Αλλά αυτό ήταν τόσο τραβηγμένο, το να θέλεις να τιμήσεις τώρα το Τρίτο Ράιχ με πτώσεις πάνω από το αεροδρόμιο του Μάλε με στα Χανιά, εκεί που τους έσφαζαν την ώρα που κατέβαιναν και καλά τους έκαναν οι κριτικοί. Εκτός αν θες να κάνεις όλη την αναπαράσταση να το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε. Υπάρχουν λύσεις. Αν είναι να το παίξουμε ωραίο το παιχνίδι όλο, να έχει και από κάτω κάποιους να περιμένουν την ώρα που θα. Αλλά μου φάνηκε τόσο τραβηγμένο που, τι να σας πω, περισσότερο σε ανοησία και σε, πώς να το πω έτσι, σε μπουνταλοσύνη μου κάνει. Αυτοί δεν έχουν πάρει χριστό χαμπάρι τι γίνεται εδώ. Σου λέει, μωρέ, πού έχει αλεξιπτωτιστές που να έχουν δώσει ιστορικές μάχες. Πάμε εμείς να κάνουμε μια αυτό, να τιμήσουμε αυτούς. Ρε, αυτή ήταν του Τρίτου Ράιχ, δεν σας λέει τίποτα. Τι να σας πω, περισσότερο σε ανοησία μου πηγαίνει, σας το λέω ειλικρινά. Και βάλτε τα μαζί μου, γιατί μπορεί να είμαι εγώ αυτός που δεν αντιλαμβάνεται το μεγάλο, το βάθος κλπ. Και την συνωμοσία εις βάρος της Ελλάδας και της ιστορίας μας. Μπορεί, τι να σας πω. Και ξέρετε τι με αποθεί και την αμαρτία μου θα σας την πω. Με αποθεί εκείνο το ομοθυμαδόν μετά, εκείνο το ποτάμι της οργής που ξεχυλίζει μόλις κάει αυτή η είδηση. Δήμαρχη, ρώτησε και τους δημάρχους, έτσι, και στα Χανιά και στον Πλατανιά, Σιμανδυράκης και Μαλανδράκης οι δύο δήμαρχοι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε αίτηση δεν μας έχουν κάνει, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε ιδέα. Μέχρι και στο γερμανικό προξενείο στα Χανιά έφτασε η ιστορία, που έκανε παρέμβαση στην γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα να μην γίνει κανένα διπλωματικό επεισόδιο, ότι δεν είναι Γερμανοί και δεν τους ξέρει κανείς αυτούς ποιοι είναι να έρθουν εδώ. Βασικά είναι Ιταλοί αυτοί από την Ένωση των Αλεξιπτωτιστών, των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών. Η έδρα της Ένωσης είναι στην Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, αφού κανείς δεν ήξερε, και το πιστεύω ότι κανείς δεν ήξερε και κανένας δεν είχε δώσει άδεια, γιατί αν είχε δώσει άδεια για τέτοια εκδήλωση πήγαινε αλλού το θέμα, πολύ μακριά. Είναι κάτι τύποι τώρα, σας λέω, σε μια ένωση ιταλική που έχει και μερικά ελληνικά μέλη, καραβανάδες, εφέδρους καραβανάδες και αστυνομικούς, που βγάζουν αυτή την αφίσα και λένε πάμε να τιμήσουμε τους Ναζί. Και λες, ελάτε. Όχι, ελάτε ρε παιδί μου, θα περάσουμε ωραία άμα θέλετε. Αλλά σας έλεγα ότι εκείνο που με βάζει σε δεύτερες σκέψεις είναι εκείνο, παιδιά, το ποτάμι της οργής, εκείνο το πράγμα που ξαφνικά βλέπεις ένα μια πώς να το πω, μια ομοψυχία δηλώσεων καταδικαστικών. Εδώ δεν περνάνε τέτοια. Εδώ είναι Κρήτη. Η Ελλάδα μας δεν αυτό, η ιστορία μας δεν παραγράφεται. Και να οι βουλευτές, και να οι κομματάρχες, και να τα αυτό. Και λέω, καλά τα λέτε. Όχι, όχι, μισό λεπτό, καλά τα λένε. Ο άλλος μάλιστα έβγαλε δήλωση, αφού αναβλήθηκε μετά το event, τελικά αυτή είναι η είδηση για να σας πω, αναβλήθηκε οριστικά. Άλλος έβγαλε δήλωση και για να αναβληθεί και μετά έβγαλε δήλωση κι άλλη βουλευτής. Για, αφού αναβλήθηκε, περίπου μόνο που δεν μας είπε κατόπιν ενεργειών μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα με προβληματίζει όλη αυτή η ομοψυχία απέναντι σε έναν εχθρό, ακούστε τώρα, ήρθε ένας να πει, εγώ θα πάω στην Κρήτη να τιμήσω τους Ναζί. Μη σας πω ότι αυτόν, αν δεν υπήρχε αυτός, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι Ένωση Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Γιατί να μας ενώσει τόσο πολύ, μόνο αυτή κατάφερε. Πραγματικά. Δεν αστευόμαι καθόλου, δεν κάνω πλάκα. Θέλετε να σας πω μερικές ειδήσεις, έτσι, για το πολιτικό προσωπικό της Κρήτης. Να σας πω ότι ένας 65χρονος του είπανε, είχε κορονοϊό άνθρωπος στο Ηράκλειο, πήρε 3 φορές στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και είπε, παιδιά, δεν αισθάνομαι καλά, του είπανε κάτσε εκεί, δεν έχεις τίποτα, και πέθανε ο άνθρωπος μόνος και αβοήθητος στο σπίτι. Πού είστε ρε βουλευτάδες όλοι εσείς να βγάλετε, να κάνετε έστω μια δήλωση ρε παιδί μου, έτσι, για το αυτό, να βγάλεις δήλωση πριν πεθάνει και αφού πεθάνει μετά, και να τους κάνεις ρεζίλι, και ας είσαι και αντιπολίτευση και συμπολίτευση και ό,τι να είσαι. Δεν έχει άλλες ειδήσεις, δηλαδή ήρθε ξαφνικά αυτή η είδηση για την Κρήτη, παιδιά, και μας έκανε μια γροθιά. Ενώ μέχρι τότε συνέβαιναν πράγματα και θάματα. Και εντάξει μωρέ, τώρα δεν, άσε, έχουμε πιο σοβαρά ζητήματα. Θέλεις να σου πω ότι η άλλη κοπέλα στη Γάβδο έπεσε και μέχρι να σηκωθεί το ελικόπτερο από το Ηράκλειο να πάει, πέρασαν πόσες ώρες, 10 ώρες, και ξεψύχησε η γυναίκα, από την Κέρκυρα ήτανε. Και βρέθηκε στη Γάβδο και ξεψύχησε και φαίνεται τώρα ότι πέθανε, εκτός από τα τραύματά της, πέθανε και από την τεράστια καθυστέρηση. Γιατί άργησε το ελικόπτερο να σηκωθεί από το Ηράκλειο μέχρι να πάει στη Γάβδο, σηκώθηκε το μεσημέρι, μέχρι να δώσουν εντολές, μέχρι να δουν αυτό, που υποτίθεται ότι θα είχαμε ενισχύσει το ΕΣΥ. Αυτά τα ελικόπτερα δεν είναι που πετούσαν στην παρέλαση με τον Κάρολο, που έλεγε ο Αλιάγας, είναι έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παντού και πάντα, αεροδιακομιδές στην υπηρεσία του πολίτη κλπ. Η άλλη γιατί έμεινε 10 ώρες. Θέλω να σου πω, θέλεις ειδήσεις από την Κρήτη για να βγάλεις ανακοινώσεις και να κάνεις, να σου στείλω εγώ μπόλικες. Πολύ πράγμα παιδί μου, πολύ πράγμα. Αλλά έλα που χρειάστηκε να έρθει αυτή η Ένωση Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών να μας ξυπνήσει το εθνικό μας τέτοιο μέσα. Εντάξει, δικαίως, καλώς το ξύπνησε. Μα ήταν μπουνταλάδες, σου λέω. Μα είναι απαράδεκτη, είναι δυνατόν. Δεν το λέω για πλάκα. Αλλά αυτό είναι η πίσω πλευρά της είδησης που σας λέω. Τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Καλά που υπήρχαν και αυτοί, να είμαστε έστω για μια μέρα, ρε παιδί μου, έτσι όλοι μαζί και να πούμε: οπ, εδώ εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά. Ευτυχώς, παιδιά, να βρούμε κι άλλους τέτοιους, λέω εγώ. Χρειάζονται. Πάω σε διάλειμμα. Να μην ξεχάσω να σας πω σε αυτή την ιστορία, για να το κλείσω εδώ, να μην πάω και στο δεύτερο μέρος με αυτό, ότι τελικά ψάχνοντας και ξετυλίγοντας λίγο ένα κουβάρι, εχθές μίλησα με την ΠΟΕΔ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων, καραβανάδες, χαμός, κακός. Ξέρετε τι βγήκε, ότι, και στο λένε λίγο δηλαδή να το τραβήξεις, αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν και συμμετοχή, 360 ευρώ ήταν λέει για τον καθένα, για να έρθουν να τιμήσουν τους Ναζί στην Κρήτη, αυτές τις εκδηλώσεις γύρω από τα ιστορικά γεγονότα τις προωθούν κατά περιοχές μικρές ομάδες, οι οποίες βγάζουν και ένα χαρτζιλικάκι, διότι στα μπικικίνια είναι τελικά τα λεφτά, παιδιά, και άσε τώρα την ιστορική τιμή, ακόμα και για τους Ναζί, εκεί στα λεφτά είναι η ιστορία. Πέρυσι είχαν κάνει πάλι με το αζημίωτο ένα σπάρταθλο. Αυτοί οι ίδιοι οι αλεξιπτωτιστές είχαν πάει στις Θερμοπύλες και κάνανε αγώνες δρόμου πάλι με το αζημίωτο. Πλήρωνες εκεί κλπ. Γενικά όπου έχει ψηλικοκό και λοιπά, βάζεις και λίγο ιστορία, βάζεις και λίγο Λεωνίδα, έχουν κάτι πρωτομές εκεί κάτω από την πρωτομή του Λεωνίδα από τον Ανδριάντα με σημαίες και λάβαρα και τέτοια, μοιάζει λίγο με Χρυσαυγίτικο. Στο Μάλεμε δεν τους βγήκε μάλλον, γιατί χάλασε η δουλειά, αλλά θέλω να σου πω ότι όπου έχει τα λεφτουδάκια, πως το έλεγε ο Σάμιουελ Τζόνσον, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Διάλειμμα και έρχομαι. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Nine lives left, don't call disaster. Nine lives left, time is a master. We were walking slow, our hearts beating faster. Make our way to Istanbul. Now the crescent moon and the stars that reach beyond whisper to us secrets I can only find it. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Τετάρτη και 14 ο Απρίλιος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Σε αυτή τη χώρα που δολοφονούνται δημοσιογράφοι, που καταπατώνται εργασιακά δικαιώματα, που ο κορονοϊός καλπάζει ξεπερνώντας ήδη τους 9.000 θανάτους, με 4.033 κρούσματα χθες, με ανθρώπους διασωληνωμένους εκτός εντατικής πλέον, σαφώς, ρητά και με την παραδοχή, με την ανοιχτή παραδοχή, γιατί δεν κρύβεται πια το θέμα, όσο και αν στην αρχή θέλανε να μας πούνε ότι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Μάρα Ζαχαρέα, κανένας πολίτης που θέλει εντατική δεν κάθεται να περιμένει και δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις και να μην βρεις εντατική. 78 καταμετρημένοι στην Αττική οι άνθρωποι που χθες το βράδυ ήταν διασωληνωμένοι, κανονικά θα έπρεπε να είναι σε εντατική διασωληνωμένοι, αλλά είναι σε κοινούς κανονικούς θαλάμους. Many have failed to make it to pass on to the gates of Istanbul. Στη χώρα που τα εργασιακά δικαιώματα γίνονται κομπολόι στα χέρια του αφεντικού για να ρυθμίζει τις ώρες εργασίας σου, στην Ελλάδα που γενικώς στον ιδιώτη παραχωρούνται τα πάντα, είτε είναι οι λαϊκές αγορές, θέλουμε λέει να κάνουμε σούπερ μάρκετ τις λαϊκές αγορές, μπουτίκ να τις κάνετε παιδιά, για να τις αναλάβει ένας ιδιώτης να τις καλοποιήσει βρε παιδί μου, γιατί έτσι όπως είναι σήμερα δεν μας κάνουνε. Επίσης στη χώρα που ακόμα και η απεξάρτηση περνά στα χέρια των ιδιωτών, έστω και εμέσως, σε μια χώρα που γενικώς όλα πάνε πρίμα, όπως βλέπετε, και που το κράτος έχει συνέχεια και σχέδιο για σας βρε κουτά για τους πολίτες. Sweet. και στη χώρα από μέσα σε όλα τα άλλα, θέλει να ψηφίσουν και τα τέκνα της, τα γνήσια τέκνα της, με το αίμα το ελληνικό να ρέει στις φλέβες τους, χωρίς καμία προϋπόθεση. Σας τα έλεγα χθες, έκανα ολόκληρη εκπομπή, πήρα αρκετά μηνύματα γι' αυτό. Διαβάζω ένα από αυτά. Η φίλη λέγεται Ζήνα, μου το στέλνει από την Ιερά Πέτρα και μου λέει: η δική μου πατρίδα ποια είναι? Προφανώς δεν είναι από εδώ η γυναίκα. Πώς γίνεται να είμαι 20 χρόνια σε αυτή τη χώρα, να ξέρω να προφέρω καλά τη λέξη Ελλάδα, να ξέρω καλά, αρκετά καλά τον πολιτισμό της, την ιστορία της, αλλά δυστυχώς να μην ξέρω ακόμα καλή ορθογραφία και να μην έχω το δικαίωμα να ψηφίσω, όχι επειδή δεν ξέρει ορθογραφία φυσικά, να μην έχω το δικαίωμα να ψηφίσω ούτε εδώ ούτε στη χώρα που γεννήθηκα, που εκεί δεν με απασχολεί κιόλας γιατί δεν ζω εκεί, εδώ ζω. «Αχ Ελλάδα σε αγαπώ» ήταν το πρώτο τραγούδι το χθεσινό. Ή μήπως αγαπάει καλύτερα αυτός που έχει το αίμα σου και όχι εγώ, που εδώ και 20 χρόνια ζω και πονώ μαζί σου, εδώ. Και 20 χρόνια πληρώνω τα πάντα και ίσως ακόμα και τη σύνταξη αυτού του παππού που έρχεται μια εβδομάδα το καλοκαίρι για το κέφι του και τώρα θα ψηφίσει, συμπληρώνω εγώ. Για σκεφτείτε το λίγο, για σκεφτείτε το λίγο, την σύνταξη που παίρνει και του τη στέλνουν στο τραπεζικό λογαριασμό από την Ελλάδα ο παππούς, ο ομογενής, μπορεί να την έχει πληρώσει τελικά η μετανάστρια εργάτρια εδώ στη χώρα αυτή. Και με αυτή την οπτική που δεν την είδαμε χθες, γίνεται ακόμα πιο χυδαίο το ποιος αποφασίζει τελικά, σε ποιον δίνεις το δικαίωμα τελικά να αποφασίσει για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na, nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean nay na na na. Τι σας έλεγα για διαδηλώσεις, για τα εργασιακά δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ενδεχομένως σήμερα μέχρι το μεσημέρι, να δούμε και πότε ακριβώς θα ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Για το άλλο ζήτημα όμως του Βορύδη, για τον εκλογικό νόμο, όχι για τους ομογενείς, για την τοπική αυτοδιοίκηση, αύριο το απόγευμα στις 5 έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και σε κάθε πόλη σε όλη την Ελλάδα, διοργανώνονται διαδηλώσεις από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, από τις παρατάξεις, ειδικά τις μικρές παρατάξεις της αυτοδιοίκησης, που βλέπουν να πετάγονται στον κάλαθο των αχρήστων και να μην έχουν λόγο στα επόμενα δημοτικά συμβούλια, και εκεί ακριβώς είναι ζήτημα δημοκρατίας, με μια σειρά από διατάξεις του κυρίου Βορύδη που υποτίθεται για να διορθώσει τα προβλήματα της απλής αναλογικής στην εκλογική διαδικασία της αυτοδιοίκησης, που όντως υπήρχαν, παρένθεση, που όντως υπήρχαν προβλήματα στο νομοσχέδιο, στο νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική, πολύ καλές οι προθέσεις αλλά στην πράξη δεν περπάτησε. Για να διορθώσει όμως αυτά ο Βορύδης, ξέρετε, ο Βορύδης δεν χαμπαριάζει, είναι σε εκείνη τη λογική που λέει ότι δεν λύνεται κόβεται. Έχει και το τσεκούρι παραμάσχαλα και χράκ τα κόβει όλα. Και πετάει έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο τις δημοτικές παρατάξεις τις μικρές, βάζει όριο το 3% πλαφών για να μπεις μέσα, που εφόσον σε κάποιες περιπτώσεις μειώνεις και τους δημοτικούς συμβούλους, στην ουσία γίνεται διπλάσιο, πάει στο 6% αν το καλοσκεφτείς, σε σχέση με την εκλογική δύναμη κάθε παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνει πενταετής τις θητείες Ο Πρωθυπουργός θα έχει τετραετή θητεία, ο Δήμαρχος θα έχει πενταετή θητεία, για να υπάρχει σταθερότητα, βρε κουτά, για να μην έχουμε συνέχεια πέρα δόθε. Τον έβγαλες εκεί, τέλος. Αυτό δεν χρειάζεται να πολύ κουνιέται. Καταργεί την αναλογικότητα σε ό,τι αφορά τις κοινότητες, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους τοπικές κοινότητες κάθε Δήμου, που στον προηγούμενο νόμο υπήρχε μια καλή πρόβλεψη που έβγαιναν με κοινό ψηφοδέλτιο και μπορούσε να υπάρχει, εκεί θα δοκιμαζόταν στην πράξη η απλή αναλογική και οι συνενέσεις. Όχι τώρα, όποιος βγει δήμαρχος θα τα παίρνει όλα, παιδιά, και τις κοινότητες και τα πάντα και τα πάντα. Frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity. My brothers are protons, protons. My sisters are neurons, neurons. I stare at twice, it's instant family. I don't read the Bible, Bible. I don't trust disciples, disciples. Even if they made of marble. Αύριο Πέμπτη στις 5 το απόγευμα, πανελλαδικές κινητοποιήσεις και στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε όλους τους δήμους κατά τόπους, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Και ας έχει κορονοϊό και ας έχει 4.000 κρούσματα, αυτό θα τους πούνε τώρα. Μην κάνετε διαδήλωση, έχει 4.000 κρούσματα και 93 θανάτους και 9.000 τον καταγράψατε τον αριθμό που ακριβώς βρισκόμαστε. 9.054 θάνατοι, 872 θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά εσείς να μην διαδηλώσετε κατά του νομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση, ούτε για τα εργασιακά να διαδηλώσετε, ούτε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ούτε για τους δασικούς χάρτες. Έχει κορονοϊό, βρε, μην διαδηλώνετε. Το ενδεχόμενο να μην τα ψηφίζετε ενώ έχει κορονοϊό δεν σας περνάει από το μυαλό. Και αν δεν είναι ασφαλές να διαδηλώσουμε, πού είναι ασφαλές? Μήπως είναι ασφαλές να πάμε Πάσχα στο χωριό? Μήπως είναι ασφαλές να πάμε να ψωνίσουμε συνοστισμένοι? Μήπως είναι ασφαλές να πάμε με self-test στο σχολείο, που έχει, λέει, κατά 50%, τώρα βγήκαν οι επιστήμονες να μας πούν ότι το 50% των αρνητικών τεστ που κάνεις στο σπίτι ίσως και να μην είναι αρνητικά και να είναι ψευδώς αρνητικά. Ευχαριστούμε. Κατόπιν εορτές, γιατί δεν τα λέγατε αυτά πριν ανοίξουν τα σχολεία? Γιατί δεν μας άκουγαν ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν διαδηλώσουμε, πού προτείνετε να πάμε? Μήπως να πάμε να συνοστιστούμε σε ένα λεωφορείο, να πάμε στη δουλειά μας όλοι μαζί και να μην μιλάμε και να μην κινδυνεύουμε και από κορονοϊό, ενώ στη διαδήλωση κινδυνεύουμε? Υπάρχει μία μικρή, έτσι, ένα κλίμα απορίας. Έχει περάσει και ένας χρόνος, 1,5 χρόνο κοντεύουμε με κορονοϊό και μερικές βασικές απορίες ακόμα δεν λυθήκανε που να παρήφχει. Αλλά εσείς μην ανησυχείτε καθόλου, θα μπορεί να ψηφίσει ο Μπάρμπας από το Αστόρια και ο δυσέγγωνος και η δυσέγγωνη του Μπάρμπα από την Αστόρια και από το σταθμό του Μονάχου και θα τα λύσει τα προβλήματά μας όλα, παιδιά, θα λυθούν από εκεί, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Όπως έχετε δει, μια που αναφέρθηκα στα self-test, αρχίζει το αφήγημα του self-test να επεκτείνεται. Τώρα ο Άδωνης λέει θα εισηγηθεί και για την κατάργηση του click away, να ανοίξουν τα μαγαζιά εφόσον οι εργαζόμενοι και οι πολίτες, οι πελάτες εν πάση περιπτώσει, μπορούμε με κάποιο τρόπο να δούμε αν με self-test μπορεί να δουλέψει η αγορά και να μην έχεις κανένα περιορισμό. Και σιγά σιγά συζητάμε και για την εστίαση. Το self-test, παιδιά, είναι ο οδηγός. Είναι ο φάρος, ο λαμπρός που μας οδηγεί μπροστά. Με το self-test μπορείς να τα κάνεις όλα. Και ας έχει, μωρέ, 50% πιθανότητες να είναι λάθος Δηλαδή ένα στα δύο. Το βγάζεις αρνητικό και σου λένε σήμερα οι επιστήμονες ότι εντάξει, αυτό σου έδειξε αρνητικό, εσύ κράτα και μικροκαλάθι, μπορεί και να μην είναι αρνητικό και να είσαι θετικός. Και ότι ειδικά σε κάποιες πρώτες φάσεις της νόσου, όταν έχεις κολλήσει μόλις, δεν πιάνει και ότι πρέπει να έχει εκεί τι γίνεται. Αλλά το self-test είναι και ο οδηγός για να πάμε το Πάσχα στο χωριό. Με το self-test αγκαλιά. Θα σου βλύζεις αρνή και θα κάνεις το self-test. Και μια που το self-test είναι τόσο αξιόπιστο και αφού είναι η λύση για τα πάντα, έρχομαι εγώ και ρωτώ, κακώς, πάντα και έτσι με κάτι απορίες περίεργες που και εμένα καμιά φορά με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Γιατί δεν κάνουμε self-test σε όποιον θέλει να μπει σε λεωφορείο? Ναι, να μην μπαίνεις στο λεωφορείο άμα δεν έχεις κάνει self-test. Τι, δεν γίνεται, δεν το μπορούμε? Όχι, θα μπαίνεις, θα δείχνεις. Πώς δείχναμε παλιά, θυμάστε στην Αθήνα παλιά που είχε το κουτάκι που ρίχναμε τα φραγκοδίφραγκα και οι τσαμπατζίδες ρίχναμε κουμπιά και ό,τι άλλο υπήρχε στο σπίτι. Εκεί στο κουτάκι αυτό, ναι, από αυτή την εποχή είμαι εγώ. Να έχει εκεί μπροστά, θα μπαίνεις μέσα, θα δείχνεις το self-test. Αρνητικός, περάστε, ορίστε. Θα έχει μια λίγο καθυστέρηση. Γιατί στα λεωφορεία δεν έχουμε άλλη επιλογή και πρέπει να πάμε όλοι συνοστισμένοι, ενώ σε όλες τις άλλες, είτε είναι σχολεία, επιχειρήσεις, Πάσχα στο χωριό, σε όλα τα άλλα δουλεύει το self-test? Εκεί δεν έχουμε άλλο τρόπο. Άντε μπάτε μέσα, πηγαίνετε να δουλέψετε και βγάλετε και το σκασμό. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Σε αυτή την ιστορία με τον παραγκονισμό των επιστημόνων και με την μετατροπή της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων σε ένα υποχείριο στην ουσία της κυβερνητικής πολιτικής, τα επεισόδια είναι συνεχή. Σας έχω πει και άλλη φορά, ίσως να είμαι, δεν ξέρω, δεν το βλέπω πολύ αυτό να παίζει ως αφήγημα, και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν βλέπω τους ίδιους να αντιδρούν, τους λοιμοξιολόγους. Βρε παιδί μου, σε έχουν βάλει εκεί για να κάνεις μια δουλειά, σέβονται και τιμούν τα πτυχία σου, τις περγαμηνές σου, και υποτίθεται ότι ακούνε τη γνώμη σου. Ακόμα και στο Star που βγήκε ο Μητσοτάκης, πάλι το ίδιο παραμύθι. Θα ακούσουμε τους ειδικούς. Θα ακούσουμε τους ειδικούς για το τι θα πουν. Το διαβάζεις τώρα αυτό, μπαίνεις σε μια είδηση να δεις, ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε το Πάσχα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα, τα πρωτοσέλιδα κλπ. Είναι τι θα κάνουμε το Πάσχα. Και ξεκινά η είδηση, σας διαβάζω από το Άι Εφημερίδα. Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να απελευθερώσει τις υπερτοπικές μετακινήσεις. Ωστόσο, όπως διεμήνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξη στο Σταρ, θα ακούσουμε τους ειδικούς. Σε εισαγωγικά, έτσι βαριά-βαριά. Ωραία. Λες ότι αυτός τώρα ακούει τους ειδικούς. Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο. Now, walk up, my shadows, only one Και μετά πας παρακάτω και έχει δηλώσει στο Άδωνη. Και λέει: ο Άδωνης Γεωργιάδης εισηγείται. Άνοιγμα κέντρων αισθητικής. Με τα κέντρα αισθητικής κάτι έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω αν είναι προσωπικό το ζήτημα. Αλλά γενικά και την άλλη φορά έλεγε ότι υπάρχει ένα ζήτημα να ανοίξουν γρήγορα τα κέντρα αισθητικής. Τι να πω κι εγώ τώρα. Πάμε όλοι να ομορφύνουμε. Άνοιγμα πολυκαταστημάτων, άνοιγμα φροντιστηρίων για τους μαθητές του Λυκείου και λιανεμπόριο χωρίς click away και click in shop, με τα ψώνια εντός του καταστήματος χωρίς ραντεβού. Και μάλιστα η σκέψη για την οποία η εισήγηση, εν πάση περιπτώσει, είναι στις 24 Απριλίου να ανοίξουν. Προσέξτε το τώρα. Η Επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. Τα κρούσματα είναι στο Θεό. Οι θάνατοι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων μέσα στο 2021, ήταν η χθεσινή μέρα, είναι 93 θάνατοι. Οι συνολικοί θάνατοι έχουν περάσει, σας έλεγα, ξανά τους 9.000 τόσους. Ο Άδωνης έχει ορίσει, έχει βρει, ρε παιδί μου, με το μυαλό του, έχει βάλει ένα ορόσημο, είναι 24 Απριλίου για το πότε θα ανοίξουν αυτά. Και έλα να δεις τώρα, εδώ είμαστε και κάτσε να δεις, άμα διαψευστώ να αρθείς να μου πεις Διονέλη είχες άδικο. Έλα να μου πεις εσύ ότι αν το Σάββατο 24 Απριλίου, όχι αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, το άλλο Σάββατο, είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Βαΐων. Αν να δεις με ένα μαγικό τρόπο, έχουν δεν έχουν πέσει τα κρούσματα, ότι η Επιτροπή θα δεχτεί την εισήγηση του Άδωνη. Έτσι διαβάζω κι εγώ ένα βουλωμένο γράμμα, ρε παιδί μου, κάνω μια πρόβλεψη, μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά σε όλα τα άλλα, με ένα μαγικό τρόπο, εισηγεί το Σκέρτσος να ανοίξουν στις 12 Απριλίου τα σχολεία, ανοίγουν στις 12 Απριλίου τα σχολεία. Και ας είναι πολλά τα κρούσματα. Πηγαίνουμε με την ίδια διαδικασία για τα μαγαζιά, ανοίξαν τα μαγαζιά. Άσε τι λέει η Επιτροπή, παιδί μου, τι λέει ο Υπουργός, είναι το θέμα. Για να ξαναπάω ψηλά στο κείμενο αυτό, μισό λεπτό, να κάνω έτσι λίγο το ποντίκι, πάνω. Ναι, λοιπόν, η πρώτη φράση, η πρώτη φράση του κειμένου από το οποίο ξεκινήσαμε να σας διαβάζω είναι: όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, όπως διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξη στο Σταρ, θα ακούσουμε τους ειδικούς. Τι δεν κατάλαβες, παιδί μου, θα ακούσουν τους ειδικούς. Άσε τώρα. Και καλά, εγώ θυμώνω. Πες τώρα, μπορείς να λες από το μικρόφωνο ό,τι θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Ο άλλος εκεί που είναι ο ειδικός μέσα στην Επιτροπή, λίγο την ξεφτύλα δεν την νιώθει, ρε παιδί μου? Λίγο δεν αυτό, δεν, τίποτα. Τίποτα, δεν τον πειράζει λίγο? Ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, τι να σας πω, να μια που έπεσε και αυτό εδώ, μπορεί και να είναι αυτός ο τρόπος που τους αρέσει. Ξέρω εγώ, μπορεί να λέει ο Τσιόδρας, that's the way I like it. Τι να πω, δεν ξέρω, βίτσια είναι αυτά. Αυτό δεν το κείμενο που σας διαβάζω από τα εφημερίδα, που είναι καρμπών τώρα, έτσι απλά έπιασα τώρα, έπεσε μπροστά μου αυτό. Σε όλα τα μέσα το ίδιο πράγμα θα διαβάσετε. Έχει και άλλο βάθος, έχει από κάτω πολύ ψωμί. Μετά πάμε στο τι θα γίνει με την εστίαση. Μετά το Πάσχα λέει θα ανοίξει η εστίαση. Πού ξέρεις, παιδί μου, πόσα κρούσματα και τι θα γίνεται? Δεν είναι αυτό. Εξάλλου 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός, μην το ξεχάσω. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα σας μιλώ, για τι κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και πόσο ακριβώς σέβεται η κυβέρνηση, η πολιτεία θα σας έλεγα εγώ συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, οι θεσμοί του κράτους, πόσο σέβονται τους επιστήμονες που υποτίθεται τους βάλαμε μπροστά, τους χειροκροτούσαμε κιόλας, άλλο αν πηγαίναμε να απολύσουμε τον Καταραχιά από το ΕΣΥ, ευτυχώς δεν απολύθηκε ο άνθρωπος και επιστρέφει. πόσο τους σεβόμαστε τους επιστήμονες, πόσο ακούμε την επιστήμη για να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Μάλιστα. Εντωμεταξύ είναι ικανοί και ενώ ακούτε βεβαίως ότι και το εμβόλιο της Johnson & Johnson, όχι πια δάκρυα, μάλλον θα έχει πολύ δάκρυ η υπόθεση, γιατί και αυτό ύποπτο για θρομβώσεις, και πάγωσαν οι παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταμάτησαν οι εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας λένε είναι για μερικές μέρες, μέχρι να δούμε τι γίνεται. Σε όλους αυτούς που λένε πώς είναι δυνατόν να σκέφτεστε τώρα που έχουμε το εμβόλιο αυτή την απειροελάχιστη πιθανότητα να πεθάνετε από το εμβόλιο αντί από τον κορονοϊό, και πώς δεν βλέπετε τα μεγάλα άλματα της επιστήμης και τι να κάνουμε, ναι ρε παιδί μου, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που θα την πάθει, να κάνετε την ερώτηση εσύ με ποιο εμβολιάστηκες. Ναι, γιατί συνήθως αυτοί που το λένε και αυτοί που έχουν βγει, ξέρω το Φίλι από το ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε και είπε εγώ έκανα AstraZeneca, ναι πιστεύω στην επιστήμη, δεν πιστεύω ότι θα μου τύχει τίποτα και εύχομαι να μην του τύχει τίποτα. Αλλά σε όλους τους άλλους που βγαίνουν έτσι με πολύ, με ένα υποτιμητικό τόνο, μα ελάτε τώρα τι είναι αυτά που λέτε, ερώτα όμως, καλό θα ήταν να ρωτάς, εσύ ποιο έκανες κουμπάρε, ποιο θα κάνεις, έτσι για να έχουμε καλό λογαριασμό. Κλείνω με την υπόθεση, σε όλη αυτή τη χώρα που σας περιγράφω, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, πιο μεγάλο θέμα μπορεί να είναι σε ένα βραδινό δελτίο, παιδιά, το σκίτσο ενός κυπουτσογράφου όπως ο Πέτρος Ζερβός από την Εφημερίδα των Συντακτών, που ενόχλησε την κυβέρνηση και αρχίζουν οι χαρακτηρισμοί απαράδεκτο, διχαστικό κλπ. Ναι, έδειχνε το Μητσοτάκη πάνω στο σκούτερ των εκτελεστών του Καραϊβάζ να πίνει τον καφέ του. Υπονοώντας, είπε διάφορα, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, είπε ο Πέτρος ο Ζερβός, πολύ σαφή πράγματα για το τι ακριβώς εννοούσε. Αν όμως δεν το καταλαβαίνεις με την πρώτη το σκίτσο, υπάρχει θέμα. Επίσης, αν αρχίζει να σε ενοχλεί το σκίτσο, η κριτική, η σάτιρα που πρέπει να είναι υπερβολική για να επιτύχει το σκοπό της, καταρχάς το ότι σε ενόχλησε πάνω από ότι πέτυχε το σκοπό της. Αν όμως αρχίζει να είναι αυτό το θέμα σου, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά για τη σάτιρα. Ή ίσως έχεις συνηθίσει στη σάτιρα του Αρκά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, που πραγματικά έχει γονατίσει, παιδιά, την κυβέρνηση, δεν την έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.